الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا. سامعین مکرم، حضرات محتشم، سورہ مرسلات یہ قرآن مجید کی ان سورتوں میں سے ہے جن میں اللہ تبارک اسمہ و تعالی نے قیامت کی ہولناکیوں کی منظر کشی فرمائی ہے، اور اس دن جہنمیوں کو اور اللہ کے نافرمانوں کو کس طریقے سے جہنم کی جانب دھکیلا جائے گا اس کا ذکر کیا ہے. اور آغاز میں اللہ فرماتے ہیں والمرسلات عرفا، ان ہواؤں کی قسم جو پے در پے آتی چلی آتی ہیں. بعض مفسرین نے یہاں اس سے مراد فرشتے بھی لیے جن کو تیز ہوائیں دے کر بھیجا جاتا ہے. فالعاصفات عصفا، جو تیز و تند ہوتی ہیں. والناشرات نشرا، جو بادلوں کو پھیلانے والی ہوتی ہیں، یا وہ فرشتے ہیں جو بادلوں کو افق پہ پھیلانے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کی قسم کھا رہے ہیں. فالفارقات فرقا، اور ان فرشتوں کی قسم ہے جو فرق کرنے والے ہیں حق اور باطل میں، اس پیغام کی روشنی میں جسے وہ لے کے آسمان سے زمین پہ اترتے ہیں. فالملقیاتی ذکرا، اور پھر وہ ذکر، وہ وحی جو اللہ کو منظور ہوتی ہے اسے لے کر زمین پہ اترتے ہیں، اور اس لیے پیغمبر کے پاس لاتے ہیں. عذرا او نذرا، تاکہ وہ کسی کے لیے عذر بن جائے، کسی کے لیے نذر بن جائے. عذر کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا جب پیغام پہنچ گیا تو حجت تمام ہو گئی، اب کوئی عذر باقی نہیں رہے گا، حجت تمام ہو چکی. اور جو اللہ کا پیغام آئے گا وہ ڈرنے والے کو ڈرانے، ڈرائے جانے کا باعث ہوگا. فرمایا انما توعدون لواقع، ان فرشتوں یا ان ہواؤں کی قسمیں کھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں جس کا وعدہ کیا گیا ہے تم سے وہ دن قیامت کا واقع ہونے والا ہے. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جس دن ستارے بے نور ہو جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، آسمان کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا جائے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، جب پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیا جائے گا. وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغمبروں کو ایک مقررہ وقت تک لا کے کھڑا کر دیا جائے گا. لیوم الفاصل، یہ فیصلے کا دن ہوگا. آپ کو کیا معلوم کہ وہ فیصلے کا دن کتنا سخت ہوگا. اس دن جہنمیوں کو کہا جائے گا چلو الی ظل ذی ثلاث شعب، اس دھوئیں اس سائے کی طرف چلو جس کی تین شاخیں ہیں. لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر، اور یہ جہنم کی آگ کے شولے فرمایا ایسے ہوں گے، ان کی چنگاریاں گویا کہ بڑے بڑے محل ہیں. کأنہ جمالات صفر، اور جیسے سیاہ رنگ کے، کیونکہ صفر کا رنگ لفظ عربی زبان میں سیاہی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور زیادہ قرین قیاسی یہ کہ یہاں سیاہی مراد ہے. فرمایا جو جہنم کی آگ کی چنگاریاں ہوں گی، دنیا میں آگ کے علاؤ کتنے بڑے ہوتے ہیں، چنگاری پھر بھی چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن اس آگ جو نارے جہنم ہے اس کی وسعت اتنی ہوگی کہ اس کی جو چنگاریاں گریں گی فرمایا وہ بڑے بڑے محلات کی طرح ہوں گی. پھر ایک چنگاری جب کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہوگی فرمایا وہ بھی بڑے بڑے اونٹوں کی طرح ہوں گی. کأنہ جمالات صفر ویل یومئذ للمکذبین، یہ دن ہے جو جھٹلانے والوں پہ بڑا بھاری ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ تبارک قسم و تعالی سورہ نبا میں ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جب اللہ کے رسول نے قیامت کے احوال بتائے، جب آپ نے آخرت کا ذکر کیا تو ایک دوسرے سے مشرک اور کافر سوال کرتے تھے، یہ پیغمبر جو باتیں بتاتا ہے یہ باتیں کیا ہیں، سچی ہیں نہیں ہیں، ان کا کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ یہاں پہ اس نقشے کو کھینچ رہے ہیں، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، اس بڑے معاملے کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں، الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، كَلَّا، ہرگز اختلاف کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، سَيَعْلَمُونَ، ان قریب یہ جان لیں گے، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا، یہ زمین و آسمان میں اللہ کی پھیلی ہوئی قدرتوں کو دیکھ لیں، ان کو یقین آ جائے گا، جس نے اتنا بڑا کارخانہ چلایا ہے وہ اس کارخانے کو برباد کر کے کچھ اور نظام بھی پیدا کر سکتا ہے۔ پھر سورہ نازیات کا مضمون بھی قریب قریب اللہ کی نعمتوں کے اظہار اور فرعون کی بربادی کے تذکروں پہ مشتمل ہے۔ اس کے بعد سورہ عبس کا آغاز ہوتا ہے اور یہ عجیب واقعہ ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو ان کی خواہش پہ اپنے ساتھ میٹنگ کا وقت دیتے ہیں، اور جب ان سے میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو دین کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، اس دوران ایک صحابی جس کی آنکھیں بے نور ہیں، جو نابینا ہے، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول کے پاس قرآن مجید کی کسی آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول چونکہ ان کے ساتھ مجلس میں اور میٹنگ میں مصروف تھے، عبس و تولا، آپ کو یہ بات عبداللہ بن ام مکتوم کا آنا مجلس کے دوران آپ کو انٹرپٹ کرنا یہ ذرا ناگوار گزرتا ہے، طبیعت میں گرانی محسوس کرتے ہیں، اللہ نے وہ ادا جو پسند نہیں آئی تھی اس کا عجیب نقشہ کھینچ دیا، عبس و تولا، آپ نے تیوری چڑھائی اور رخ انور کو پھیر لیا، ان جاءہ الاعمى، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس ایک نابینا آیا تھا، وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو کیا پتا شاید اس کا تزکیہ ہو جاتا، آپ کو کیا پتا شاید وہ نصیحت حاصل کرتا اور اس موقع کی نصیحت اس کو نفع دے جاتی، ہاں جو استغنا اور لاپرواہی کرتا ہے، فانت له تصدا، آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وما علیک اللہ یزکا، یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ لوگوں کو زبردستی ان کا تزکیہ کریں، واما من جاءک یسعى، وہ جو آپ کے پاس دوڑتے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، وہو یخشى، اور اللہ کا خوف اپنے سینے میں رکھنے والے ہیں، فانت عنہ تلہا، آپ ان سے رخ انور کو پھیر لیتے ہیں، کلا، ایسا معاملہ ہرگز اللہ کو پسند نہیں، انہا تذکرہ، یہ تو قرآن مجید اللہ کی نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، جو چاہے وہ اس نصیحت کو حاصل کرے، اللہ نے دعوت دین کے معاملے میں کوئی پابندی کوئی درجہ بندی نہیں رکھی کہ یہ دعوت امیر کے لیے ہوگی غریب کے لیے نہیں ہوگی، حاکم کے لیے ہوگی محکوم کے لیے نہیں ہوگی، آزاد کے لیے ہوگی غلام کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ اللہ نے پیغمبر کو تو فرمایا تھا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، اے پیغمبر آپ، اللہ آپ کو تلقین کرتے ہیں کہ آپ کی مجلس اور آپ کے ساتھی وہ ہونے چاہیے جن کو اللہ نے دنیا میں مفلس بنایا ہے، جو کمزور سمجھے جاتے ہیں، جو نیچے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، پیغمبر آپ نے ان کے ساتھ اپنے رشتوں اور تعلقات کو زیادہ مضبوط بنانا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اخلاص کی دولت انہی لوگوں میں ہوتی ہے جن کے پاس نعمتیں کم ہوتی ہیں۔ فرمایا یہ قرآن کی نصیحت جو چاہے حاصل کرے، فی صحف مکرمہ، یہ وہ قرآن ہے جو عزت والے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، مرفوعت مطہرہ، یہ بلندی پہ رکھے ہوئے پاکیزہ صحیفے ہیں، بیعیدی سفرہ، ان فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے جن فرشتوں کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، کرام بررہ، اور وہ عالم فرشتے، اللہ کی طرف سے بزرگی اور کرامت اور نیکی دیے ہوئے فرشتے ہیں۔ گویا کہ یہاں سے علماء نے استدلال کیا، جو دین کا قرآن کا خاص طور پہ قرآن کے لفظ و متن اور اس کے معانی و فہم کا عالم ہوتا ہے، اس کی بھی یہی دو صفات ہونی چاہیے جو اللہ نے قرآن مجید کے عالم فرشتوں کی صفات بیان فرمائی ہے، کہ وہ کرام بررہ، بزرگی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، نیکی کا غلبہ ہر وقت ان کے جسم پہ نمایاں اور غالب نظر آتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی بالکل اسی طرح کے لفظ ارشاد فرمائے تھے، کہا تھا جو قرآن مجید کا ماہر ہے، اس کو پڑھنا جانتا ہے اور اس کے حقوق ادا کرنے والا ہے، وہ قیامت کے دن انسانوں کی صفوں میں نہیں کھڑا ہوگا۔ اللہ میدان محشر میں جب وہاں ساری کائنات کی مخلوقات موجود ہوں گی، اللہ فرشتوں کو کہیں گے جاؤ یہ قاری قرآن کو اٹھاؤ، یہ انسانوں کی صفوں میں نہیں بلکہ نوری فرشتوں کی صفوں میں کھڑا کیا جائے گا۔ یہ مقام ہے جو اللہ قاری قرآن کو عطا فرمائے۔ اور یہ عبداللہ بن ام مکتوم بھی قرآن کی تشریح پوچھنے کے لیے آئے تھے، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے جو ان کو اگنور کیا تھا معمولی سے درجے میں، اللہ کو یہ ادا بھی پسند نہیں آئی اور اس پہ گرفت فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے تقاضے سمجھائے۔ سورہ تکویر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، مجھے کچھ صورتیں ایسی ہیں جنہوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ ان صورتوں میں سے ایک تکویر بھی ہے جس میں اللہ نے قیامت کی ہولناکیوں کے نقشے کھینچے ہیں۔ سورہ انفطار، یہ بھی اپنے مفہوم اور معانی کے لحاظ سے اسی صورت کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اللہ قیامت کے تذکرے کرنے کے بعد فرماتے ہیں، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے تیرے رب سے کس نے غافل کر دیا؟ الذی خلقک، وہ اللہ وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک فعدلک، تجھے سیدھا سیدھا بنایا، تجھے ٹھیک ٹھاک بنایا۔ کبھی آنکھوں کو دیکھو، اللہ نے دو بنائی ایک جیسی، کانوں کو دیکھو دو بنائے ایک جیسے، ہاتھوں کو دیکھو، اللہ چاہتا ایک کو بڑا ایک کو چھوٹا کر دیتا، اللہ چاہتا ایک دے دیتا دوسری نہ دیتا، وہ جسم میں عدم توازن رکھ دیتا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اس نے ڈھالنا چاہا اس نے انسان تجھے ڈھال دیا۔ کلا، لیکن تو نے اللہ کی اس نعمت کو نہیں دیکھا۔ تو کذبون بالدین، تو روز جزا کو جھٹلانے لگ گیا، تو نے یہ بھی نہیں جانا، ان علیکم لحافظین، تو اللہ کے فرشتوں کی گرفت میں ہے، وہ تیرے دائیں بائیں موجود ہیں، کرامن کاتبین، تیری زبان سے نکلنے والے لفظوں کو، تیرے قلب کی لوہوں پہ اٹھنے والی حرکتوں اور وسوسوں کو بھی وہ اللہ کے فرشتے اپنے صحیفوں پہ لکھ رہے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو قلم بند کر لیتے ہیں۔ میرے دوست اور عزیزو، اللہ ہمیں اپنے صحیفوں میں نیکیوں کو قلم بند کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مطففین، اللہ فرما رہے ہیں وہ لوگ جو حقوق العباد کو پامال کرنے والے ہیں، جس طرح اللہ کا حق ہے اسی طرح اس کے بندوں کا بھی حق ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام جب مدینہ میں آئے تو مدینے والے ناپتول میں بہت کمی کیا کرتے تھے۔ فرمایا یہ متففین ناپتول میں کمی کرنے والے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جنہوں نے کوئی چیز ناپ کے تول کے لینی ہوتی ہے تو پوری لینے کا تقاضا کرتے ہیں، جب کسی کو پیمائش کر کے وزن کر کے دینا ہوتا ہے تو تھوڑا کر کے دیتے ہیں۔ الا یظنوا، فرمایا کیا یہ نہیں جانتے کہ ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا قیامت کے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اور رب العالمین کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا یہ کوئی عام کھڑے ہونا نہیں ہوگا، وہاں خوف اتنا ہوگا کہ اس وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والا انسان اپنے اس پسینے میں جو پسینہ خوف خداوندی سے نکل رہا ہوگا، وہ پسینہ اس کے کانوں کی لو تک پہنچ چکا ہوگا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا وہ قوم جو ناپ تول میں کمی کرنے والی ہوتی ہے، اللہ اس کو دو قسم کے عذاب دیتا ہے، ایک اس کی معیشت کبھی نہیں سنبھلتی، اللہ ہمیشہ اس کو مالی نقصان، قحط سالی، غذاؤں کی قلت میں مبتلا رکھتے ہیں، اور دوسرا وہ قوم کبھی حکمرانوں کے ظلم سے نجات نہیں پا سکتی۔ جس قوم میں ناپتول کی کمی کا گناہ موجود ہوتا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا۔ اس کے بعد سورہ انشقاق میں بھی اللہ نے قیامت کے احوال کو ذکر کیا، اور پھر سورہ بروج کا آغاز ہوتا ہے، والسماء ذات البروج، آسمان کی قسم ہے جس کے برج ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے، والیوم الموعود، اس دن کی قسم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، حاضر ہونے والے اور جس کو حاضر کیا جائے گا اس کی قسم ہے، قتل اصحاب الاخدود، وہ خندقوں والے قتل کر دیے گئے، الناری الناری ذات الوقود، وہ جہنم، وہ آگ جس کو جلایا گیا تھا، اذ ہم علیہا قعود، یہ اصحاب الاخدود وہ آگ جلا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور جو کچھ انہوں نے اس وقت ایمان والوں کے ساتھ کیا تھا اس کو دیکھ رہے تھے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندقوں میں جلائے جانے والے ان ایمان والوں کا قصہ بیان فرمایا ہے. فرمایا اس وقت بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کے پاس اس کی سلطنت میں جادوگر بھی موجود تھا. اس نے جادوگر سے کہا کہ تم اب بوڑھے ہو گئے ہو اور دنیا سے جانے والے ہو، کوئی اپنے جیسا ذہین فتین جادوگر تیار کرو. منادی کرا دی گئی، پوری ریاست میں ڈھونڈا گیا کوئی ایسا نوجوان جو بہت باصلاحیت ہو. ایک لڑکے کا انتخاب ہوتا ہے، بادشاہ ڈیوٹی لگاتا ہے جادوگر کی کہ تم نے اس کو جادو سکھانا ہے جو کہ حرام ہے، کفر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ لڑکا جادوگر کے پاس جادو کا علم لینے کے لیے روزانہ آتا ہے، راستے میں اسے ایک اللہ والا ملتا ہے جو دین کے شریعت کے علم کو رکھنے والا ہوتا ہے، یہ اس کے پاس بھی بیٹھ جاتا ہے، راستے میں اس سے دین کا علم سیکھتا ہے. جادوگر کے پاس آتا ہے، اس سے جادوگر کا علم سیکھتا ہے، لیکن تشویش میں مبتلا ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ راہب ٹھیک ہے جو نوری علم دے رہا ہے، دین مجھے سکھا رہا ہے، یا وہ جادوگر ٹھیک ہے جو مجھے کفریات سکھاتا ہے. ایک دن اسی طرح جب یہ اپنے گھر سے نکلتا ہے راہب کے پاس جانے کے لیے اور پھر جادوگر کے پاس جانے کے لیے، راستے میں اس نے لوگوں کی بھیڑ دیکھی، وہاں پہ لوگوں کا مجمع دیکھا، کیا بات ہے؟ بتایا گیا ایک سانپ ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے ایک شیر ہے جس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے اور وہ ان کو گزرنے نہیں دیتا. یہ بچہ ایک پتھر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اللہ اگر یہ راہب سچا ہے اور اس کا علم اور دین اور مذہب سچا ہے تو اس شیر کے شر سے اور اس جانور کے شر سے تو ان لوگوں کو آزاد فرما دے، ان کو نجات دے دے. یہ کہہ کے وہ پتھر پھینکتا ہے، وہ شیر چلا جاتا ہے، لوگوں کا راستہ کھل جاتا ہے، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں راہب کا علم سچ ہے. راہب کے پاس جا کے اس کو واقعہ سناتا ہے. راہب کہتا ہے دیکھو اللہ نے تمہیں اب ایک فضل و کمال عطا فرما دیا، آج سے تمہاری آزمائش شروع ہونے والی ہے، تم نے لوگوں کے سامنے میرا نام ظاہر نہیں کرنا لیکن ان کو دین کی توحید کی دعوت دینی ہے. یہ بچہ توحید کی دعوت دینے لگتا ہے. جو آدمی دین پر کاربند ہو جاتا ہے اللہ اس کو کرامتیں بھی دیتے ہیں. کرامت برحق ہے لیکن کرامت کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی، کرامت اللہ کے حکم سے اللہ کے فیصلے سے جاری ہوتی ہے. جب جس پر جہاں چاہے وہ کرامت کو جاری کر سکتا ہے. کرامت کا معنی صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ اللہ والا ہے جس کو اللہ نے قبولیت کا درجہ دے رکھا ہے، یہ معنی ہوتا ہے کرامت کا. کرامت کسی کا ایسا اختیار نہیں جو اللہ کے فیصلے کو چیلنج کر سکے، جو اللہ کی تقدیر کو مٹا سکے یا اس پر غالب آ سکے. اللہ کے علم کو، اس کے فیصلوں کو کوئی انسان چیلنج کرنے کا تصور نہیں کر سکتا، یہ کرامت ہوتی ہے. اللہ اس بچے کو بھی صاحب کرامات، اس نوجوان کو صاحب کرامات بناتے ہیں. کیا کرامت ہوتی ہے؟ جب بھی کوئی بیمار آتا ہے، کوئی کوڑ کا مرض رکھنے والا آتا ہے، مادرزاد اندھا آتا ہے، یہ اللہ کے حکم سے اس کو دم کرتا ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرما دیا کرتے ہیں. یہ کرامات اس کو مل جاتی ہیں. اب دور دراز تک یہ لوگوں میں چرچے ہو گئے، فلاں نوجوان ہے جو خاص طریقے سے دم کرتا ہے، اللہ بیماروں کو شفا دیتا ہے. اسی طرح بادشاہ جو اس وقت حاکم تھا، جس نے جادوگر کی اس بچے کے لیے ڈیوٹی لگائی تھی، اس کا ایک گورنر جس کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں، وہ بھی لوگوں سے سن کے اس بچے کے پاس پہنچتا ہے. بچہ دم کرتا ہے اللہ کا نام لے کر، اور اس وقت جو اس کو سکھایا گیا تھا اس کے مطابق اللہ اس کی آنکھوں کو بھی شفا دیتے ہیں. بادشاہ کو پتہ چلتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بچہ جب بھی کسی بیمار کو دم کرتا تھا اس کو پہلے توحید کی دعوت دیتا تھا اور کہتا تھا ایمان لاؤ گے، اللہ کو مانو گے، دم کروں گا. اور جب یہ دم کرتا وہ شفا یاب ہوتا اور اللہ اس کو ایمان کے نور سے منور فرما دیا کرتے تھے. تو یہ چونکہ کیفیت بنتی چلی جا رہی تھی، یہ نوجوان ایک فتنہ بن گیا. بادشاہ نے اس نوجوان کو بلایا، کہا باز آتے ہو کہ نہیں؟ کہا نہیں، میں نے جو راہب سے علم سیکھا ہے. نوجوان نے راہب کا پتہ دیا. بادشاہ ظالم اور سفاک تھا، اس نے اس کے اس عالم استاد کو بلایا، اس کو قتل کیا. جو ایمان لانے والے تھے ان کو بھی قتل کیا. پھر اس نے حکم دیا، جاؤ اس لڑکے کو بھی قتل کراؤ. بادشاہ نے اپنے فوجیوں کو بھیجا کہ پہاڑ کی چوٹی پہ جاؤ, وہاں سے اس کو نیچے گرا دو. فوجی اس کو لے کے پہاڑ پہ چڑھتے ہیں, پہاڑ تھر تھر کانپنے لگتا ہے, زلزلہ آتا ہے, وہ سارے مارنے والے خود ملیا میٹ ہو جاتے ہیں اور اللہ اس نوجوان کو نجات عطا فرما دیتا ہے. بادشاہ کہتا ہے اس کو لے جاؤ دریاؤں میں اور سمندر کے بیچوں بیچ طوفانی موجوں کی نظر کر دو. وہاں لے جاتے ہیں اور لے جانے والے خود ڈوب کے غرق ہو جاتے ہیں. اللہ اس نوجوان کو نجات عطا فرما دیتا ہے. بادشاہ کہتا ہے کیا بات ہے, تجھے مارنا چاہتا ہوں, تو مرتا بھی نہیں ہے. وہ بچہ کہتا ہے اگر مجھے مارنا ہے اس کا طریقہ ہے اپنی رعایا کو اکٹھا کر اور ان کے سامنے تیر لے کے یہ پڑھ بسم اللہ رب ھذا الغلام, اس اللہ کے نام کے ساتھ جو اس بچے کا رب ہے میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں. دن طے ہو گیا, منادی کرائی گئی, ہزاروں لاکھوں کا مجمع اکٹھا ہوا, میدان میں بسم اللہ رب ھذا الغلام کہہ کے تیر مارا گیا. بچہ شہادت کے منصب پہ فائز ہو جاتا ہے. لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ بادشاہ بے بس ہے, اس کا علم بے بس ہے, اس کا مذہب باطل ہے اور بچے کا قول سچا ہے, اس وقت کھڑے ہوئے لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا اور ایمان کے اندر داخل ہوئے. اللہ اکبر. پھر آزمائشوں کا دور شروع ہوتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, بادشاہ سٹ پٹا کے رہ گیا, یہ کیا ہوا, میں ایک کو مارنا چاہتا تھا, یہ تو لاکھوں لوگ ایمان کے محافظ بن کے میدان میں اتر آئے. وہ بھی ایسا صفاق تھا, اس نے اپنی فوجوں کو کہا بڑی بڑی خندقیں کھودو, آگ کے الاؤ جلاؤ, اور یہ ہزاروں ہوں یا لاکھوں ہوں مجھے ان کی پرواہ نہیں, ان کو اس جلائی ہوئی آگ میں جھونک کے رکھ دو. اللہ تبارک اسمہ تعالی نے یہاں اس کا منظر پیش فرمایا اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ لوگ جن کو اس آگ میں پھینکا جا رہا تھا وہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں تھے, ان میں ایک عورت بھی تھی جس کے سینے کے ساتھ دودھ پیتا ہوا بچہ تھا. یہ ماں کی ممتا اور اس کی شفقت تھی جب وہ اس آگ کے گڑے کے کنارے پہ پہنچتی ہے, ذرا رک جاتی ہے کہ اس کی ممتا اسے کودنے کے لیے آمادہ نہیں ہونے دیتی. فرمایا تاریخ میں جو بچے اپنی ماں کی گود میں کلام اور گفتگو کرنے والے تھے ان میں یہ بچہ بھی تھا, ماں کی گود میں تھا, دودھ پیتا بچہ تھا, اس کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی. کہتا ہے ماں تو صبر کر, اللہ نے تجھے حق پہ رکھا ہے. ماں بھی ایمان والی تھی, بچے کو لے کر اس آگ میں کود جاتی ہے اور ایمان پر اپنی جان اور اپنی اولاد کی قربانی پیش کرتی ہے. میرے دوست اور عزیزو, اللہ نے سورہ بروج میں اس واقعے کو ذکر فرمایا. پھر سورہ طارق ہے, طارق رات کو آنے والا. فرمایا تم کیا جانو یہ طارق کیا ہے, النجم الثاقب یہ چمکتا ہوا ستارہ ہے. فرمایا ہر نفس کے ساتھ ہم نے ایک محافظ فرشتہ رکھا ہوا ہے. انسان کبھی اپنی تخلیق پہ تو غور کرے, اس کی تخلیق ایک ایسے پانی سے ہے جو اچھلتا ہوا پانی ہے, یخرج من بین الصلب والترائب, جو اس کی پیٹ سے مرد کی پیٹ سے اور عورت کے سینے سے نکلنے والا پانی ہے, جس نے اس معمولی پانی سے انسان کو تخلیق فرمایا. انہ علی رجعہ لقادر, وہی اللہ اس آدمی کے خاکی بدن کے مٹ جانے کے بعد دوبارہ اس کو کھڑا کرنے پر بھی قادر ہے. اس دن تبل سرائر, جس دن سارے راز نہیں رہیں گے, سامنے آ جائیں گے. فما لہ من قوت ولا ناصر, کوئی قوت اور کوئی مدد کرنے والا اس دن موجود نہیں ہوگا. پھر اللہ تبارک قسم و تعالیٰ سورہ غاشیہ میں عجیب تقابل کر رہے ہیں. فرمایا حل اتاک حدیث الغاشیہ, کہ آپ کے پاس اس کی خبر آئی ہے جو ڈھانپنے والی ہے. وجوہ یومئذ خاشعہ, وہ دن ہوگا جب کچھ چہرے ذلیل اور سیاہ ہو چکے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ, عمل بہت کیا ہوگا لیکن تھکے ہوئے ہوں گے. تسلا نارن حامیہ, وہ دہکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے. تسقا من عین آنیہ, کھولتے ہوئے پانی پلائے جائیں گے. لیس لہم طعام الا من ضریع, ان کو جو کھانا ملے گا وہ خاردار جھاڑیوں کا کھانا ہوگا. اور فرمایا ہاں کچھ چہرے اور ہوں گے. وجوہ ہوئی یوم اذن نائمہ, وہ رونق والے, وہ چمکتے اور دھمکتے ہوئے خوش اور خرم چہرے ہوں گے. لسعیہا راضیہ, جو انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا اس پہ راضی ہوں گے. بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے, کوئی لغو بات جنت میں نہیں سنیں گے، ان کے لیے چشمے جاری ہوں گے، ان کے فراش اور ان کے وہ جگہیں جہاں انہوں نے آرام کرنا ہے ان کو بلندیوں پہ رکھا گیا ہوگا، اور ان کے لیے وہ آب خورے ہوں گے جس میں وہ جنت میں جاری نہروں سے پانی، شہد اور دودھ پیئیں گے. وانا مارق مصفوفہ، ان کے لیے گاؤں تک یہ قطار اندر قطار لگائے گئے ہوں گے. اللہ تبارک قسم و تعالی نے یہ جو ہے تقابل فرمایا. اس کے بعد سورہ فجر، عجیب کمالات اللہ نے اس سورہ فجر میں جمع فرما دیے. کہ انسان ہے، اس کی دو کیٹیگریز ہیں، ایک انسان وہ ہے جس کو اللہ مال دیتا ہے اور یہ کیا کہتا ہے، فیقول ربی اکرمن، ہاں اللہ نے میری بڑی عزت افزائی کی ہے، یعنی اپنے مال کو اور اپنے اوپر آنے والی اللہ کی نعمتوں کو یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر جو ہے وہ خاص رحمت کر دی ہے، اللہ مجھ پر بڑا مہربان ہے. فرمایا نہیں نہیں، یہ اس کی خوش فہمی ہو سکتی ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہے، مجھے اس کو مال دیتا ہے آزمانے کے لیے دیتا ہے. فرمایا اور دوسری کیٹیگری کا آدمی کون ہے، جس کو اللہ رزق کھینچ لیتا ہے، تنگی میں ڈال دیتا ہے، وہ اللہ کے بارے میں بدگمانی کرنے لگ جاتا ہے. فرمایا کام یہ دونوں ہی غلط ہیں. بل تقبل تکرمون الیتیم، اگر تمہارا کوئی جرم ہے تو وہ اصل جرم تمہارا ہے کہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا کائنات میں بہترین گھرانہ وہ ہے جہاں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور کائنات کا بدترین گھر وہ ہے جہاں پہ یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جائے. اور فرمایا یاد رکھو جو یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں. اور فرمایا تم میراث کے مال کو کھا جاتے ہو سمیٹ سمیٹ کے، اور مال سے بہت گہری محبت رکھتے ہو، ہرگز ایسا نہیں، یہ مال کسی کام نہیں آئے گا، یہ زمین کوٹ کوٹ کے ریزہ کر دی جائے گی، اور تیرا رب اور فرشتے صفیں بنا کے میدان محشر میں آئیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں، ہر آسمان کے فرشتوں کی ایک صف ہوگی، گویا 7 صفیں ہوں گی فرشتوں کی جو زمین کو اپنے گھیرے میں لے لیں گی. اور فرمایا وجی ایوم ازم بجہنم، اس دن جہنم کو بھی لا کے کھڑا کیا جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا جب جہنم کو میدان محشر میں اللہ کے بائیں جانب لایا جا رہا ہوگا، جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ایک لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا اور کھینچا ہوا ہوگا. یوم اذن یتذکر الانسان، اس دن انسان سمجھے گا، لیکن فرمایا اس دن سمجھنے کا کیا فائدہ ہوگا، وہ کہے گا کاش میں اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجتا. فرمایا اس دن اللہ جیسا عذاب دینے والا، اللہ جیسا جکڑنے والا پھر کوئی نہیں ہوگا. اس کے بعد اللہ سورہ لیل میں عجیب معاملہ ذکر فرما رہے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں اور نیکی کے خوگر ہوتے ہیں، اللہ ان کی تنگیوں کو بھی آسانی میں بدل دیتا ہے، اور وہ لوگ جو بخل کرنے والے ہوتے ہیں، دین سے لاپرواہی کرنے والے ہوتے ہیں اور برائی کے پیچھے بھاگتے ہیں، اچھائی کے خلاف آڑ اور رکاوٹ بننے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کی آسانیوں کو بھی تنگیوں میں بدل دیتا ہے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. پھر اللہ تبارک قسم و تعالی سورہ زحا میں اور سورہ انشراح میں میرے پیغمبر کے رتبے اور مقام کو بیان فرما رہا ہے. کہا وزحا، چاشت کے وقت کی قسم ہے اور رات کی قسم ہے جب وہ چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلا، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہ آپ سے ناراض ہوا، ہاں اس دنیا سے بہتر آخرت کا بدلہ ہے جو اللہ نے آپ کے لیے تیار کیا ہے. اور فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، یہ بات اللہ نے کسی پیغمبر کو نہیں کہی. موسیٰ علیہ السلام تور پہاڑ کی طرف جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تیری رضا کے لیے جا رہا ہوں، وہاں وہ طالب ہیں، اللہ کی رضا مطلوب ہے، یہاں پیغمبر کو اللہ خود حکم دے رہے ہیں اے میرے پیغمبر آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خود راضی ہو جائیں گے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ جو مجھے دینے کا معنی ہے یہ میری امت کو جنت دینے کا مفہوم ہے. اور فرمایا سارے نبی اور ان کی امتیں مل کر آدھی جنت لیں گے، اور مجھ اکیلے کی امت کو آدھی جنت دے دی جائے گی. اور اس کے بعد سورہ انشرح ہے, اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا, اور اللہ جس کے لیے ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں سینے کو کھولتے ہیں, اور فرمایا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں وہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے. اذان ہو, نماز ہو, تسبیحات ہو, کوئی مقام ہو, آپ کا نام اللہ نے بلند فرما دیا اور کہا صحابہ کو انما العسر یسرا, تنگیاں ہمیشہ نہیں رہتی, تنگی کے ساتھ آسانی بھی آتی ہے. اس کے بعد سورہ تین ہے, اللہ نے اس میں تین نبیوں کی جگہوں کی قسمیں کھائیں, وتینی والزیتون, انجیر اور زیتون کی قسم ہے. یہ انجیر اور زیتون کہاں ہوتی ہے؟ بیت المقدس میں, جہاں حضرت عیسیٰ مبعوث ہوئے. اور وتوری سینین, تور سینا کی قسم. تور سینا کون سا پہاڑ ہے؟ جہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی. وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ, اور یہ امن والے شہر مکہ کی قسم, یہ وہ شہر ہے جہاں آخری پیغمبر اور ساری انسانیت اور ساری کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ کو مبعوث کیا گیا. تین قسمیں کھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت سانچے میں پیدا کیا ہے. سب سے خوبصورت سانچہ اللہ نے انسان کا بنایا. اس پہ بہت سی باتیں ہیں لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. سورہ القدر ہے, اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر جو شاید آج بھی ہو سکتی ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا آخری عشرے کی تاک راتوں میں اسے تلاش کرو. فرمایا اس میں جو عبادت کرتا ہے اس کی عبادت 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. اور اللہ کو جہاد کتنا پسند ہے, عجیب انداز میں اللہ نے جہاد جب گھوڑوں کے اوپر ہوتا تھا اور پیغمبر علیہ السلام کے لشکر نکلتے تھے, اللہ نے اس منظر کی قسمیں کھائیں. والعادیاتی ذبحا, سرپٹ ہانپتے ہوئے دوڑنے والے, یہ گھوڑوں کی قسم ہے. فالموریاتی قدحا, جو اپنے سم اور پاؤں جب تیزی سے رکھتے ہیں تو چنگاریاں نکالتے ہیں, ان کی قسم ہے. فالمغیراتی صبح, یہ دشمن پہ حملہ کرتے ہیں صبح صبح. فاثرن بہ نقع, جب یہ بھاگتے ہیں تو گرد و غبار اڑاتے ہیں. فوسطن بہ جمع, یہ بڑے بڑے انسانی لشکر جنہوں نے خنجر, نیزے اور برچیاں اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں, یہ ان لشکروں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں, گھوڑے میں خوف نہیں ہوتا. کا یہ اللہ کی نشانی ہے. ان انسان علی ربہ لکنود, لیکن انسان اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے. یعنی ایسے گھوڑے, ایسی سواریاں, ایسی عجیب مخلوق جو کسی سے ڈرنے والی نہیں ہے, اللہ نے اسے انسان کا مسخر بنا دیا, تابع بنا دیا, لیکن انسان اس کا ناشکرا بن جاتا ہے. فرمایا الہاکم التکاثر, بہت زیادہ خواہشات نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا اور تم قبروں تک پہنچ گئے. اس کے بعد سورہ عصر ہے, اللہ فرماتے ہیں زمانے کی قسم, انسان کو خسارے سے اگر نکالتی ہیں تو چار چیزیں ہیں. اگر ایمان لے آئے, نیک عمل کرے, حق کی دعوت دے اور صبر کی تلقین کرے تو اللہ اسے خسارے سے نکال دے گا. اور پھر فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کے منہ پہ تانے دینے والا ہے, اور اس کے لیے بھی ہلاکت ہے جو ان کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں اور غیبت کرنے والا ہے. جو اپنے مال کو جمع کر کے اور گن گن کے رکھتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے اس کا مال اسے ہمیشہ کی زندگی دے گا. نہیں نہیں, یہ ہوتما میں گرایا جائے گا. اور تمہیں کیا پتا ہوتما کیا ہے؟ یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو پھر اس دن تمہارے دلوں پر چڑھ جائے گی. اس کے بعد سورہ فیل ہے, اور اس میں اس ابرہا کا قصہ ہے جس نے صنعاء یمن میں ایک گھر بنایا اور لوگوں کو کہا حج کے لیے بیت اللہ مکہ نہیں جانا, یہاں پہ آیا کرو. اور اس وقت کے عرب باسی غصے میں آ گئے, کسی نے جا کے اس گھر میں نجاست پھینک دی, اور ابرہا ایک لشکر تیار کرتا ہے انتقام لینے کے لیے کہ میں جاؤں گا اور مکہ کے بیت اللہ کو ڈھا کے آؤں گا, گرا کے آؤں گا. اس لشکر میں ہاتھی بھی تھے, اس لشکر میں دیو ہیکل, بڑے بڑے جنگجو بھی تھے. یہ لشکر جب نکلتا ہے وادی محصر میں پہنچتا ہے, اللہ اس کے لیے کوئی بڑی فوج نہیں بھیجتا. ہاں, پرندوں کے جھنڈ آتے ہیں جن کے پنجوں میں بھی اور جن کے منہوں میں بھی کنکر موجود ہیں. میرے پیغمبر فرماتے ہیں وہ کنکر جب زمین پہ آتا ہے اور ابرہا کے لشکر کے فوجیوں کو لگتا ہے, جو ہی وہ پتھر ان کے جسم کو لگتا, ان کے جسم کا سارا گوشت ہڈیوں سے علیحدہ ہو جاتا. فرمایا فجعلہم کعصف مأکول, یہ غرور کرنے والا अब्राहम जिस ने हमारे घर की को मैली निगाह से देखा था, हमने इसको यूं बना दिया जैसे खाया हुआ भूसा, जैसे खाया हुआ चारा होता है। मेरे दोस्तों अजीजों, आज भी जो इसकी तरफ मैली निगाह से देखने वाला है वो अपने इस अंजाम को याद कर ले। सूरह कौसर है, अल्लाह फरमाते हैं पैगंबर हमने आपको कौसर दी, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये हौज़े कौसर कयामत के दिन ये इतना मीठा पानी होगा कि जो जन्नती पैगंबर के दस्ते मुबारक से हौज़े कौसर का पानी पी लेगा ला यज़मा बादहा अबदन, उसके बाद कभी इसको प्यास नहीं लगेगी। फिर उसके बाद सूरह इखलास, अल्लाह तबारक तआला ने अजीब सूरत है, इसको सूरह तौहीद भी कहते हैं, और अल्लाह के रसूल ने इसको कुरान मजीद का तिहाई हिस्सा भी करार दिया है। और एक सहाबी थे जो जब भी नमाज पढ़ाते, कहीं से भी कुरान पढ़े, आखिर में सूरह इखलास जरूर मिलाते थे। लोगों ने एतराज किया, अल्लाह के रसूल ये सूरह इखलास का पीछे ही नहीं छोड़ता। आपने फरमाया इखलास क्यों पढ़ते हो इतनी ज्यादा? कहा अल्लाह के रसूल मुझे बड़ी मोहब्बत है। कहा सुन लो, ये सहाबी जिसके दिल में इखलास की मोहब्बत है, सूरह इखलास की मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने इसको जन्नत में दाखिल कर दिया। फिर आखिरी दो सूरतें मुअव्वज़तैन, सूरह फलक सूरह नास, अजीब सूरतें। हजरत आयशा कहती हैं जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को भी तकलीफ होती, मैं ये दो सूरतें पढ़ के आपको दम किया करती थी। और लबीद बिन आसम यहूदी ने जब मेरे पैगंबर पे जादू किया, अजीब कैफियत हो जाती थी। हजरत आयशा कहती हैं पैगंबर का चेहरा जर्द हो गया, आप बातें भूलने लग गए, आप बहुत बीमार हो गए। फिर आपने अली को भेजा, जब अल्लाह ने वही के जरिए बताया फलां कुएं में जाओ वहां पर जादू किया गया है, जब अली रजी अल्लाह अन हो गए वहां से एक कंघी निकाली जिसमें बालों को डालकर गिरे लगाई गई थी, एक पुतला निकाला जिसमें सुइयों को डाला गया था, पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास ये चीजें लाई गई, आपने ये सूरह फलक सूरह नास आखिरी दो सूरतों की आयतें पढ़ना शुरू की। हजरत अली कहते हैं अल्लाह के रसूल एक आयत पढ़ते वहां से एक सुई खुद ब खुद निकल जाती और एक बाल की गिरा खुद ब खुद खुल जाती। करते करते जब आपने दोनों सूरतों को पढ़ा, सारी गिरे खुल गई, सारी सुइयां बाहर आ गई, और पैगंबर का चेहरा ऐसे हो गया जैसे चौदहवीं रात का चांद चमक रहा होता है। मेरे दोस्तों अजीजों, अल्लाह कुरान मजीद को हमारे जिस्मानी और रूहानी अमराज का इलाज बना दे, और अल्लाह हमें इससे कामिल तौर पे शिफा लेने की तौफीक अता फरमा दे। वमा तौफीकुना इल्ला बिल्लाह।